ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสัจจะลึกๆในพุทธศาสนาโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่16มกราคม2537ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาตมาจะเอาความจากพรหมจริยสูตรนะในพระไตรปิฎกเล่ม21ข้อ25นี่มายกขึ้นเป็นหัวข้อที่จะแสดงทำให้ฟังบ้างวันนี้เมื่อเช้านี้อาตมาก็หยิบขึ้นมาอธิบายแล้วทำวัดเช้านะคราวนี้ก็จะเอามาอธิบายกับพวกเรากว้างๆอีกทีหนึ่งพระสูตรนี้ท่านว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าพรหมจรรย์นี้นี่เป็นคำตรัสของพุทธเจ้านะพุทธเจ้าท่านตรัสนะพรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงให้ใครมานับถือมิใช่ประพฤติเพื่อเรียกคนให้มาเป็นบริวารมิใช่ประพฤติเพื่อลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเยินยอมิใช่เพื่อจะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือคัดค้านลัทธิอื่นให้ล้มไปมิใช่ให้มหาชนเข้าใจว่าเราเป็นผู้วิเศษก็หาไม่ได้แต่ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อสังวรเพื่อละนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับกิเลสเพื่อดับทุกข์สนิทนี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าเราอ่านแล้วฟังแล้วเราก็เข้าใจใครอ่านภาษาไทยรู้เรื่องรู้ภาษาไทยพอสมควรแล้วยิ่งเป็นคนไทยแล้วก็รู้ภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยก็เข้าใจไม่มีปัญหาแต่มันมีแนวลึกนะมันมีความลึกซึ้งที่อาตมาทราบซึ้งคำตรัสเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าอาตมาเองอาตมาต้องตรวจจริงนะตรวจตัวเองว่าอาตมาเองเนี่ยอาตมาประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าประพฤติธรรมหรือว่าทำงานทางธรรมเนี่ยประพฤติด้วยทำงานนี่แหละทำงานทางธรรมด้วยนี่แหละและตัวอาตมาเองเนี่ยทำงานทางธรรมนี่แล้วนี่ทำเพื่อหลอกลวงให้ใครมานับถือหรือไม่เพื่อเรียกคนให้มาเป็นบริวารหรือไม่เพื่อลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญเยินยอหรือไม่หรือว่าเพื่อจะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือว่าได้คัดค้านลัทธิอื่นๆให้ล้มไปหรือว่าเพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราเป็นผู้วิเศษพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านไม่อาตมาเชื่ออาตมาเชื่อสนิทที่อาตมาจะเชื่อสนิทเพราะเราก็ต้องดูเราว่าเราเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่อย่างน้อยที่สุดอาตมาว่าอาตมาทำงานนี้ประพฤติตนเองด้วยแนะนำผู้อื่นด้วยเสื้ออาตมาส่วนมากบอกได้เลยว่าอาตมาก็แนะนำผู้อื่นจากสิ่งที่ตัวเราได้ตัวเรามีตัวเราเป็นแล้วแล้วก็เอามาแนะนำผู้อื่นไม่ใช่ได้แค่ท่องภาษามาอาตมาว่างั้นนี่เราก็พูดกันอยู่มานานแล้วดีไม่ดีภาษากลับไม่ค่อยถูกซะด้วยนะไอ้แต่ภาษาที่พูดพวกเราแนะนำนั้นไม่ค่อยถูกซะด้วยแต่อาตมาแน่ใจว่าสภาวะที่อาตมารู้อยู่เนี่ยไม่ผิดภาษาอาจจะผิดก็ช่างที่ยังไม่ช่างหรอกก็พยายามระมัดระวังแก้ไขปรับปรุงอยู่จะให้ภาษามันถูกต้องขึ้นมาด้วยแต่มันก็มีผิดพลาดบ้างเพราะเราเองเราอ่อนภาษาที่โดยเฉพาะเป็นภาษาทางธรรมะเพราะเราไม่ได้เป็นนักศึกษาทางภาษาธรรมะไม่ได้เรียนมาเลยอาตมาภาษาทางธรรมะเรียนแต่ภาษาทางโลกดัดจริตพูดมาสวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับไปโน่นพูดอะไรที่มันจะเป็นการประจบประแจงประจอประแจงเขานิยมชมชื่นเราก็พูดหมด ทำลีลาไปงั้นเลยจะมาพูดถึงแหมสาระสัจจะที่เรามีเราก็ไม่ฟังเสียงเราไปแคร์ใครอะพูดตอกพูดขัดใจขัดอกขัดใจพูดกระทบกระเทือนใครเราก็ไม่กลัวไม่ใช่เราแต่ก่อนนี่กลัวทำงานเนี่ยไม่เอาพูดกระทบกระเทือนใจใครไม่เอาเราเขาจะไม่นิยมเราเราต้องให้คนนิยมเราให้เฮลโลโฮลเรมาเป็นหมู่เป็นพวกเป็นแฟนแฟนรายการเป็นแฟนมีดาราเป็นดาราเป็นแฟนออกงานทางไอ้โชว์บิสเนสมันก็อย่างนั้นน่ะงานทางธุรกิจบันเทิงโชว์ตัวให้คนเขานิยมชมชื่นเราเนี่ยมันก็เรื่องธรรมดาธรรมชาติจิตวิทยามันก็ต้องอย่างนั้นต้องให้คนก็ชมชื่นเรานะดีไม่ดีก็มีจุดมุ่งหมายเป็นลึกๆจนกระทั่งเขาคลั่งไคล้เราเลยได้ยิ่งดีมันก็ยังดาราทุกคนเนี่ยอยากให้คนมาคลั่งไคล้ตัวเองไงอย่างนั้นน่ะมันก็หลงไหลไปอย่างงนแต่เมื่อมาทำงานศาสนาเนี่ยเราต้องตรวจจริงๆเลยว่าเราจริงใจขนาดไหนอาการของจิตดูอาการของจิตเรามาทำงานศาสนาหรือสอนผู้อื่นก็ตามแนะนำนำพาผู้อื่นก็ตามจะให้มาเป็นเนี่ยมันก็ต้องให้มาเป็นอย่างที่ว่าเราได้พิสูจน์มาแล้วยังมาเป็นอย่างที่เราเป็นได้เนี่ยดีพอเราพิสูจน์แล้วเราแน่ใจว่าอย่างนี้ดีมันเป็นความจริงใจนะอาตมาพามากินมังสวิรัติดีจริงใจพามากินมือเดียวได้อย่างที่อาตมากินได้แล้วเนี่ยโอ้ดีไม่ต้องไปหลงไหลได้เปลืองก็แต่งตรงแต่งตัวสวยหรูอะไรเนี่ยแม้มาถอดรองเท้าได้นี่ดีแล้วก็พูดจริงใจไม่ได้มาทำเพื่อนี้เป็นเครื่องประกอบฉันจะได้คนเห็นอย่างนี้ว่าเป็นคนเคร่งครัดเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนที่มีอะไรซึ่งปฏิภาณมันก็มีคนเราเนี่ยนะเข้าใจว่าอย่างนี้เป็นเครื่องรอได้เราจริงใจหรือเปล่าว่าเราดีดียังไงไม่ใส่รองเท้าดียังไงใส่เสื้อผ้าหน้าแพร่ที่ไม่รู้ราฟู่ฟ้าไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายมันดียังไงมากินน้อยเนี่ยทรมานตนหรือเปล่าขาดแคลนอาหารหรือเปล่าแม้ทุกวันนี้เราไม่ต้องกลัวเลยเรื่องขาดแคลนอาหารเนี่ยมีพวกคณะทางวิทยาศาสตร์ทางด้านพวกโภชนาการบ้างทางด้านสาธารณสุขบ้างมาเรื่อยแล้วนี่ก็ยังมีอยู่เลยเนี่ยจะมาทำปริญญาโทจะมาเอาตรวจสอบอะไรฮะอุจจาระอพยาธิอีกแล้วตรวจพยาธิแล้วแม่ดียังเลยมาตรวจพยาธิต้องการ600-700คนด้วยพวกคุณสมัครไหมเอาไหมกินมังสวิรัตเขาอยากได้อย่างนี้แง่เชิงมากินมังสวิรัตเนี่ยมันจะมีพยาธิได้มากน้อยอย่างไรแค่ไหนมีพยาธิอะไรบ้างเขาก็อยากจะตรวจสอบทุกฐานะแหละที่กินมังสวิรัตมาน้อยวันน้อยเดือนน้อยปีหรือกินมานานปีมันจะได้ค่าเพราะเขาจะได้หมดละข้อมูลก็จะให้กรอกแล้วว่านี่คุณกินมา1เดือนคุณกินมานานปีนึงคุณกินกันนาน3ปี5ปีกินมังสวิรัตขนาดไหนกินมังสวิรัตประเภทเจเคียกินมังสวิรัตประเภทที่กินบริสุทธิ์กินอะไรมีกินไข่กินอะไรหรือไม่เขาจะให้คุณเช็คเขาจะคุณตรวจข้อมูลเหล่านี้แล้วเขาจะได้ไปเช็คดูว่าอ๋อกินมังสวิรัตเนี่ยมันจะเป็นพาหะถ้าบริสุทธิ์มากพาหะที่มาจากมาได้พยาธิมายิ่งน้อยหรือไม่ได้มากมันจะได้รู้กันแม่อาตมามั่นใจนะว่ามังสวิรัตยิ่งเพียวเท่าไหร่แล้วยิ่งทางมาแห่งพยาธินี่จะน้อยไม่ได้ทรมานตนกินมังสวิรัตก็ไม่ได้ทรมานตนกินมือเดียวก็ไม่ได้ทรมานตนโอ้แข็งแรงสมบูรณ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนักเข้าแม้แต่มาเนี่ยไม่มีเงินไม่มีทองเนี่ยไม่ใช่เราประเภทหมาเห็นองุ่นเปรี้ยวนะหาเงินไม่เป็นหาเงินไม่เก่งก็เลยมาหลอกคนว่าเอ้ยมาเป็นคนจนด้วยกันนะหมาหางด้วนมาเป็นคนจนไม่มีเงินด้วยกันหรือไม่หรือว่าเรามีสมรรถภาพเราหาเงินได้แต่เราไม่เอาทางได้ของเรามีแม่อาตมาก็ไม่ได้พิสูจน์ต่อนะอยู่ทางธุรกิจบันเทิงยุคอาตมาโถค่าตัวมันถูกแม่เลยมาถึงแต่มันไม่มีเวลาแล้วถ้าคืนอาตมาใช้เวลาเลยมานานอีกพวกคุณก็จะไม่ทันอีกเหมือนกันนะมาอายุ35ถ้าอาตมาปล่อยมาอีกสัก10ปี20ปีเดี๋ยวนี้นะโอ้โหค่าธุรกิจบันเทิงมันแพงริ้วเลยนะอาตมาค่าตัวทำงานออกรายการได้150บาทโอ้โหจัดรายการเด็กรายการอะไรอ่ะคนเก่งรุ่นจิ๋วรายการนักกีฬาน้อยอย่างที่เขาออกเนี่ยรายการเด็กก็ตามพึ่งน้อยอะไรนี่นะรายการเอาเกมโชว์อาตมาก็ทำมาเนี่ยรับสมองปัญหาสาธิตได้รายการเกมโชว์ดิก็ทำทายเอาปัญหาอะไรเนี่ยปัญหาสารพัดไอ้นู่นไอ้นี่อาตมาก็ทำมา ได้ค่าตัว150บาทเดี๋ยวนี้เขาได้เก็บเป็นพันเป็นหมื่นครั้งละมันผิดกันลิบลิ่วเลยนะเพราะถ้าเผื่อว่าจะมาอยู่กันถึงพออัตรามันต้องสูงอีกถ้ามันจะพอได้อ้างได้นี่มันอ้างเขาก็ไม่ไหวเพราะเราได้เก็บเบี้ยติดทุนนั้นที่นอก150บาท150บาทอาตมาทำเกมโชว์นี่นะโดยเฉพาะรายการเด็กหาสปอนเซอร์ก็ไม่ได้150บาทนี่ได้จากสถานีให้เบี้ยเลี้ยงต้องเอาเงินพวกนี้มารวมกันนะแล้วก็รวมกันได้3ครั้งจะได้450 8ครั้งก็จะได้9ครั้ง10ครั้งก็จะได้ทนาทนี้แล้วเอาเงินยอดเหล่านี้มาเป็นเงินรางวัลอ้าวเราจะต้องทำให้แข่งขันไปได้นะอย่าเพิ่งให้เขาตีแจ็คพอตแตกนะเพราะว่าเงินก้อนไม่ได้มันจะรวมถึงพันไม่ได้ต้องทำวิธีนี้นะตมาเนี่ยบอกรางวัลนี่นะจะได้รางวัลพันบาท 2,000 บาทก็เก็บเบี้ยที่ทุนด้านตรงนี้รวมไว้ทีละ150 200นี่รวมไว้เพื่อที่จะได้เงินยอดนี่ไว้ให้เป็นรางวัลเด็กมันยากจนถึงขนาดนั้นนะแต่ก่อนนี่ทำรายการนี่ที่จริงพวกนี้มันน่าจะมาสัมภาษณ์เอาไอ้ความอุตสาหะความลำบากลำบนในการทำงานสมัยก่อนเนี่ยสปอนเซอร์ก่อนน้อยความนิยมมันน้อยมาไอ้แอดเวอร์ไทซิ่งโฆษณามันก็ไม่เฟื่องฟูเหมือนเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้นาทีเราเป็นแสนแสนแต่ก่อนทำรายการ30นาทีโฆษณาให้ถึง10นาที 2,500 บาทหาก็ยากเย็นสปอนเซอร์โฆษณานี่เกือบ10นาทีเนี่ยนะช่วงระยะที่ให้โฆษณาเนี่ย 2,500 รายการหนึ่งหาสปอนเซอร์ไม่ได้เดี๋ยวนี้นาทีเราเป็นแสนไม่ต้องพูดเลยเอาเธอสรุปแล้วก็คืออาตมาจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเรามาทำเนี่ยเราเองเราเป็นหมาเห็นองุ่นเปรี้ยวหรือเปล่าเฮ้ยเราหาเงินไม่ได้แล้วก็เลยมาชวนกันจนมาชวนกันไม่ต้องเอาเงินจนๆไว้ด้วยกันอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ตมาว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะถึงอย่างนั้นก็ตามตมาก็ได้รายได้ในอัตราสมัยนั้นยุคนั้นตามเศรษฐกิจของยุคนั้นนายกเงินเดือน12,000อตมาก็หาได้กว่า12,000อยู่แล้วมากกว่าเงินเดือนนายกอีกนี้เป็นต้นเราก็ว่าเราก็พัฒนาไปชุกยุคนั้นเป็นคนที่มีการก้าวหน้าก็พอสมควรแล้วเราก็จริงใจจริงๆนะอาตมาว่าอาตมาเข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วอาตมาเข้าใจระลาบยศเสริญอะไรพวกนี้เพราะเรามาออกมาเนี่ยเรามาปฏิบัติพรหมจรรย์หรือว่ามาเผยแพร่มาทำงานด้านนี้เราไม่ได้ทำเพื่อลาบยศอยากดังอาตมาอยู่ทางโน้นอาตมากำลังดังนะแล้วอาตมาทิ้งโครมมาทางนี้มาโดนด่าเออมันบ้าเลยก็หาว่าบ้าด้วยก่อนออกมาก็ก็ว่าบ้าบ้าแล้วนะรักรักพงบ้าแล้วแล้วเรื่องอะไรเราจะเดินมาที่ฐานทั้งๆทั้งนั้นมีฐานถ้าอาตมาจะต่อทางโลกอาตมาว่าอาตมาไม่ได้พ่ายแพ้ทางโลกแต่อาตมาก็ชัดเจนว่าอาตมาไม่ได้หลงลาภยศสรรเสริญไม่ได้อยากดังก็อยากดังทำไมไม่ต่อแล้วต่อสอดคล้องกับโลกีด้วยดังแบบนั้นนะไอ้ดังแบบนี้ใครเขาก็ไม่เคยมานี่ดังแบบนี้นี่มาวันอาทิตย์ก็มาแค่นี้ไม่เสียตังค์นะนี่คอนเสิร์ตนี่ไม่จ่ายตังค์เลยยังมาแค่นี้เลยไม่ต้องเสียสตังค์เข้ามาดูเลยยังแค่นี้มันดังทั้งนี้มันไม่ไปไหนหรอกมันไม่ดังมากดังมามันก็ไม่ได้อยากดังไอ้นัยยะอันนี้ที่อาตมากำลังเอามาพูดกับพวกเราว่ามันเป็นนัยยะละเอียดอยากให้พวกเราได้พยายามอ่านเรื่องของการต้องการลาภต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนแม้ไม่ใช่เงินทองสิ่งแลกเปลี่ยนเป็นวัตถุอื่นสิ่งแลกเปลี่ยนเป็นเข้าของทรัพย์สินคานอื่นๆก็ตามแล้วยังอยากได้อยู่ไหมเราจะให้เราจะสละเราจะทำงานแรงงานความสามารถของเราที่ออกไปเราต้องการสิ่งเหล่านี้แลกเปลี่ยนอยู่อยากขนาดไหนหรือเป็นยศเป็นศักดิ์ไม่เป็นวัตถุลาภแล้วก็เป็นยศเป็นศักดิ์เราต้องการไหมหรือต้องการเขามาสรรเสริญเยินยอเขามายกย่องสรรเสริญชมเชยยังต้องการสิ่งเหล่านี้แลกเปลี่ยนหรือไม่อ่านให้ลึกซึ้งนะไอ้นี่เป็นแค่โลกีธรรมดายังไม่เท่าไรหรอกต้องการบริวารเรียกคนให้มาเป็นบริวารหรือหลอกลวงให้มาเพียงนับถือเราแหมนี่มาเคืองนะเรามีความรู้ความสามารถเราเป็นพระนะเป็นพระอริยะนะเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือต้องมากราบเคารพนับถือนอบไหว้นะอยากไหมอยากไหมอยากไหม จเนี่ยอยากให้คนมานับถือไหมละเอียดนะละเอียดละออลึกซึ้งนะอยากให้คนมานับถือไหมถ้าอยากนี่มันก็จะต้องหาวิธีหลายอย่างเนี่ยเรื่องพวกนี้ลึกซึ้งละเอียดอาตมาถึงว่าเอออาตมาระวังเรื่องนี้ไหมอาตมาเองอาตมาเข้าใจจุดนี้ไหมอาตมาทราบซึ้งมันมีเศษเหลือไว้เราอยากจะให้คนมามากมากแหมมีคนมาห้อมล้อมเทศทีก็เกลียวกราวมาเลยถ้าไม่มีแล้วก็หน้าเหี่ยวคนน้อยไม่มีกำลังใจจะเทศคนมันน้อยอะไรมันเป็นหรือไม่อาณาการจิตใจลึกซึ้งนะต้องการคนมาเป็นบริวารมากมายทำอะไรก็แหมก็เกรงใจนะกลัวเขาจะไม่อยู่เป็นบริวารกลัวเขาจะออกไปเป็นอื่นอะไรต่างๆพวกนี้มันมีไหมพวกนี้ลึกซึ้งนะลึกซึ้งอาตมาก็โดนทั้งนั้นแหละอยากให้เขานับถืออยากดังอยากได้บริวารล่าบริวารอยากได้ลาภยศนี่เขายังไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เพราะว่าอาตมาว่าชัดนะไอ้ลาภยศเนี่ยอาตมาว่ามันหยาบนะมันชัดอยู่เขารู้อยู่ว่าไอ้เรื่องลาภเรื่องยศนี่แต่ขนาดนั้นยังหาว่าอาตมาอยากจะได้ตำแหน่งสังฆราชเลยนะมีมันกำลังหาทางเป็นสังฆราชน่าคิดอย่างไรขนาดเป็นโพธิรักยังทุกขนาดนี้เป็นสังฆราชจะทุกขนาดไหนเพราะสังฆราชเนี่ยบริหารสงฆ์ทั่วประเทศใช่ไหมนี่บริหารอยู่แค่นี้แค่นี้บริหารอยู่แค่นี้ยังเหนื่อยขนาดนี้แล้วยังอยากจะไปบริหารสงฆ์ทั้งประเทศโธ่คิดยังไงนะอาตมาว่าอาตมาคิดไม่เหมือนเขาอยู่นะอาตมาไม่ได้กระผีผามกระดิกระดีกระดาหรอกกระเสือกกระสนดิ้นรนอะไรอย่างนั้นหรอกนะอาตมาว่าอาตมามีเลือดครูนะและมีภูมิปัญญาครูด้วยว่าอาตมาจะสอนคนนี้อาตมาก็จะต้องรู้ว่ามันเหลือแรงเราหรือเปล่าเหมือนลูกหมูเหลือนมหรือเปล่าแล้วเราสอนไม่ไหวมันมากก็จริงแล้วสอนไม่ไหวแล้วสอนไม่ไหวแล้วเราทิ้งอย่างนั้นเป็นยังไงถ้ารับมาเป็นลูกแล้วไม่สอนมันก็ทิ้งมันก็น่าสงสารนะเพราะงั้นเราก็คัดเอาซะก่อนอย่าเพิ่งมาสัญญากันว่ามาเป็นลูกหรือมาเป็นผู้ที่จะรับรู้รับเลี้ยงอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือว่าจะเป็นนักเรียนก็อยู่ในห้องเรารับผิดชอบจะเรียนนะก็ต้องเอาขนาดนี้นะถึงจะพอเหมาะกับห้องเรียนมากกว่านี้เราไม่ไหวเราต้องมีอัตตัมยุตตาต้องประมาณตนอาตมาว่าอาตมาลึกซึ้งพวกนี้อยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะอะไรก็รับเละโดยเฉพาะอาตมาเคยพูดกับพวกเราเสมอว่าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมากมากมักใหญ่ทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตอาตมาก็ทราบซึ้งจริงๆโอ้โหอาตมาเห็นคนมันตายเห็นคนมันเสื่อมเห็นคนมันไปไม่รอดเพราะความหลงใหญ่เนี่ยหลงในเปลือกใหญ่ๆในรูปใหญ่ๆในอะไรจะใหญ่ๆเร็วๆในตัวเร็วๆใหญ่เร็วๆมากเร็วๆอะไรเงี้ยนะตายมานักต่อนักแล้วตายมานักต่อนักแล้วอะไรก็หมายจะตายบริวารเร็วๆบูปุ้งมาเร็วๆฮือฮาเร็วๆใหญ่ๆเอาใหญ่ๆมาแล้วทำงานใหญ่มามันจะได้ผลแค่ไหนแค่คุณคัดเลือกก็แค่คุณที่จะสามารถที่จะใช้จิตสัมผัสจะดูว่ามันจะได้ผลแค่ไหนคุณจะเก่งแค่ไหนกันเชียวขณะนี้อาตมายังรู้สึกว่าแหมมันไม่ใช่น้อยแล้วนะนี่มันก็ลำบากเหมือนกันนะจะเช็คจะวัดจะตรวจสอบจะเข้าใจคนที่เราดูเนี่ยทำไปแล้วมันมีผลเช็คผลประเมินผลได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเป็นเรื่องยากเรื่องละเอียดละออเป็นเรื่องที่จะต้องประมาณมัตตัญญุตาต้องมีมัตตัญญุตาต้องประมาณได้อย่างพอเหมาะพอดีจริงๆนะเพราะในนัยยะละเอียดที่ว่าจะให้คนมานับถืออยากให้คนมานับถืออยากให้คนมาเป็นบริวารเชื้อเชิญเรียกร้องนะเพื่อที่จะให้คนมาเป็นบริวารเราจะได้เป็นเจ้าลัทธิเพื่อที่จะได้ล้มลัทธิอื่นลงไปมันเป็นเรื่องที่แรงนะล้มลัทธิอื่นลงไปโดยที่เราเองมีวิธีมีการกระทำเพื่อที่จะล้ม มีแผนพิฆาตนะพิฆาตอันนั้นอันนี้ให้ล้มลงไปเราเองมีจิตใจอย่างนั้นหรือไม่มีความคิดว่าจะต้องล้มไหมมันมีภาษาซ้อนว่าสิ่งไม่ดีควรจะหายฟอไปถูกทำลายไปแต่ทีนี้ในลึกซึ้งในสภาวะเนี่ยเราเองเราไปทำรุนแรงไปทำร้ายเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะฟอเพราะเขารู้เพราะเขาสำนึกเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้ก็ควรเลิกควรละควรหยุดควรไม่เอาควรปล่อยควรทิ้งหันมาเอาสิ่งที่ดีเขาอิสระเสรีภาพเขาเห็นดีเห็นชอบเขาเข้าใจเองทำเอาเองเลิกเองละเองโดยเราไม่ไปบีบบังคับเขาไม่ไปเข็นฆ่าเขาไม่ไปรุนแรงกับเขาอย่างนี้ถือว่าเราไม่ไปล้มลัทธิเขาแต่ถ้าเขาเข้าใจเองเขาเปลี่ยนเองเขาแปลสภาพมาทิ้งนั้นเองแล้วไม่ได้ไปล้มลัทธิเขานั่นเป็นอิสระเสรีภาพของเขาเป็นปัญญาของเขาเขาพอใจจะวางอันนั้นเองแล้วเขาก็มาอันนี้อันนั้นเขาเลิกไปมากๆๆมันก็ล้มเองใช่ไหมเลิกไปเลิกไปเลิกไปแล้วเขาล้มเองแล้วจะมาบอกว่าเราเป็นล้มลัทธิเขาเห็นไหมมันซ้อนมันลึกซึ้งเงี้ยฟังดีๆให้ละเอียดละเอียดนี่ในยานี้ไม่ใช่พูดแค่ตัวนะเพื่อนเขาบอกว่าเรานี่จะมาทำลายศาสนาในภาษานี้เราฟังแล้วก็โทษ500โทษโทษเอ้ยเราจะไปล้มศาสนาทำไมโดยเฉพาะล้มศาสนาพุทธไปล้มทำไมล่ะศาสนาพุทธเราก็เข้ามาปฏิญญาณตนว่าเราเป็นลูกพุทธแล้วเราก็เอาของพระพุทธเจ้านี่มาปฏิบัติประพฤติแล้วเราก็ได้ดีๆมาพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราละลดมากน้อยสันโดษอะไรเราก็เอามาปฏิบัติได้จริงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ได้ดีมาเพราะทิศทางที่พระพุทธเจ้าสอนคำสอนพระเจ้าหลักเกณฑ์อะไรต่างๆในยะละเอียดละอออะไรที่ลึกซึ้งอะไรเราก็มาศึกษาเข้าไปว่าลึกซึ้งจริงๆนะสอดคล้องเลยมาเปรียบมาเทียบมาวัดด้วยแล้วมันจริงนะจริงๆยิ่งเห็นสัจจะจริงๆนะอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะอาตมาว่าอาตมาปฏิบัติได้ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างนี้ละได้แล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วจริงอันนี้แล้วเราก็เชื่อนี่เนี่ยเราไม่ได้เชื่อกาลามเราไม่ได้เชื่อตามกาลามสูตรคือท่านไม่ให้เชื่อของปรัมปราของเก่าได้ยินได้ฟังตามๆกันมาอะไรต่างๆนานาสารพัดเนี่ยเชื่อแม้แต่ให้ขาดคะเนด้นเดาเก่งว่ามันตรงกับทิฏฐิของเราเราก็เชื่อหรือเชื่อตามครูตามครูบาอาจารย์เท่านั้นเราก็ไม่ได้เชื่อแค่นั้นแต่เราเชื่อเพราะกุศลที่เราได้ปฏิบัติประพฤติพิสูจน์แล้วเราได้ปัจจตังเวทิตโพวินยูหิมันได้อันนี้เข้าถึงอันนี้เองจริงแล้วมันก็ได้จริงกายกรรมทำได้ปฏิคำพูดตามที่เราทำแต่มโนกรรมเรายังขัดเรายังฝืนเรายังไม่ละเอียดละออเรายังไม่ได้มรรคได้ผลเรายังไม่มีญาณรู้รสเป็นธรรมรสเป็นของจริงเราก็ยังไม่แน่ครับถ้าเราได้จริงๆมาเป็นธรรมรสจิตปัญญาก็รู้ลดละจางคลายแล้วก็รู้ว่ามันลดละจางคลายแล้วลักษณะของอาการจางคลายจนกระทั่งมันสงบมันว่างกิเลสนี่ไม่ต้องมาเล่นงานเราเนี่ยโอ้มันเบาว่างจิตสงบจิตว่างจากกิเลสไม่ใช่จิตเป็นนั่งหลับตาสะกดจิตได้มันหยุดนิ่งๆเฉยๆแต่ว่าจิตว่างจากกิเลสมันมีปฏิกิริยากับเราแล้วมันสงบเพราะว่ากิเลสมันไม่มาปุ่นวายยิ่งกิเลสมันไม่เกิดมันสงบสนิทดีจริงๆมันไม่เกิดในจิตเราแล้วก็รู้ว่านี่กิเลสไม่เกิดมันสงบเพราะกิเลสไม่เกิดแต่จิตวิญญาณโปร่งใสนะจิตวิญญาณนี่เห็นทั่วรู้เข้าใจเหตุปัจจัยที่เคยแต่ก่อนนี่ถ้าอย่างนี้เราแพ้มันแน่เหตุกิเลสอย่างนี้แพ้นะแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหดิเห็นก็กำลังคั่วไผ่กันมันนี้อร่อยเห็นก็กำลังกินเหล้าอร่อยเห็นก็กำลังแหมมีอินูสวยๆอย่างนี้แหมมันก็อาการก็ดีงั้นน่ะเราก็เข้าใจก็เคยเดี๋ยวนี้ไม่เราอ่านอาการใจเราครั้งหนึ่งสองครั้งร้อยครั้งสองร้อยครั้งเรารู้ไหมว่ามันมีอาการขึ้นมามากน้อยแค่ไหนเราก็มีการตรวจสอบอ่านอาการทางใจออกเราก็จะรู้ความจริงของเราว่าเราได้ผลได้เพียงแท้มั่นคงตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ใช่สมาธิสะกดจิตแต่เป็นสมาธิที่ตรวจอ่านอาการจริงๆเห็นเลยว่าจิตใจของเราเรื่องอย่างนี้กิเลสมันเป็นยังไงมันไม่มีละกิเลสอย่างนี้หรือว่ามันยังไม่หมดหรอกแต่ว่ามันอ่อนแรงแล้วไม่มีฤทธิ์เดชหรอกมันในขั้นฮิริโอตตัปปะละอายละ รู้แล้วอย่างนี้มันไม่เอาไม่ดีอย่างนี้ดีกว่าเราจะรู้ตัวเราเลยว่าเราโน้มเอ็นมาข้างไหนมันเป็นของจริงเพราะเราเชื่อผลที่เป็นกุศลอย่างนี้เชื่อผลที่ได้เป็นกุศลแท้ที่เราเองสัมผัสเองรู้เองเป็นปัจจตังของเราญาณของเราผู้รู้คนอื่นจะไม่รู้กับเรายากเราจะโกหกตัวเราเราก็คือตัวเราโกหกตัวเราถ้าเราไม่โกหกตัวเราก็อ่านให้มันชัดๆอย่าหลงอย่าให้มันหลงมันเพี้ยนผิดๆให้มันจริงมันตรงเราได้เราก็จะรู้สิ่งนี้เราไม่มีใครมาหลอกเราได้ถ้าเราได้จริงแล้วนะใครในไหนก็จะมาหลอกเรายากไม่ได้หลอกได้เพราะว่าเราได้นี่ไม่ใช่เราได้แต่ตำราจำแต่ตำราแล้วมันเรื่องจริงเป็นยังไงจิตว่างจากกิเลสอย่างนี้เป็นยังไงคุณก็เป็นไงของคุณเองก็แล้วกันไปรู้ของตัวเองให้มันชัดเป็นยังไงได้แล้วมันก็เป็นพวกนี้แหละเราจะได้อ่านชัดเจนจนกระทั่งมันละเอียดละออถึงขั้นที่อาตมาว่าผู้ที่ไม่มาประพฤติพรหมจรรย์นี้หรือว่ามาสอนมาแนะนำมานำพาสืบทอดเพราะว่าลูกพระเจ้าก็ต้องสืบทอดสิ่งที่ดีนี้เป็นผู้สืบสกุลสงสาวกอริยะสงสาวกของพระเจ้าเนี่ยสืบสกุลพระพุทธเจ้าสืบสกุลศาสนามีแล้วก็เผยแพร่ต่ออธิบายต่อแนะนำต่อไม่หวงวิชาอย่าว่าแต่ไม่หวงเลยอยากให้คุณได้เดี๋ยวนี้แหมมันไม่เก่งอะนะถ้าเก่งอยากให้ได้เดี๋ยวนี้ไปเลยนี่อาตมามีเท่าใดเอาไปให้หมดเลยใครเชื่อไหมเนี่ยนะมันไม่ได้หวงเลยนะอยากให้ได้อยากให้รู้อยากให้เข้าใจอยากให้มีกำลังบินซีพละเอาไปเลยไปได้เดี๋ยวนี้เลยมันได้ไหมนี่แต่ละคนในรถได้เท่ากันมาปุ๊บวันนี้ก็ได้มานี่เท่านี้มีเวลา10กว่าชั่วโมงเอาให้ไปได้เท่านี้พรุ่งนี้เอาใหม่โอ้ป่านนี้รวยเลยเยอะแล้วหงายของที่คว่ำชักของลึกให้ตื้นพยายามเหน็ดเหนื่อยยังไงก็หาวิธียังไงจะสื่อให้พวกคุณได้รู้ได้เข้าใจได้เห็นชัดเจนได้แล้วเอาไปทำซึ่งก็จริงอะพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าถึงแม้จะรู้ได้ฟังได้เข้าใจยังไงทำไมทำมันก็ไม่ได้เอาไปทำให้ได้เลยก็สืบทอดอย่างเงี้ยไม่มีห่วงแหนวิชาและวิชาความรู้ของพระเจ้านี่นะเราได้แล้วอยู่ในเราก็มาสื่อเป็นภาษาบัญญัติออกมาให้พวกเราอธิบายให้พวกเราเข้าใจสื่อให้พวกเราเข้าใจเนี่ยพวกเราเข้าใจได้เพราะสื่อได้ดียิ่งพยายามจะสื่อยังไงหาวิธีสื่อได้ดีเท่าไรเรายิ่งเจริญยิ่งเจริญและยิ่งค้นสภาวะแท้ออกมามันเป็นยังไงแล้วมาอ่านเป็นบัญญัติเป็นภาษาเป็นอะไรที่จะให้พวกคุณได้รู้มันเป็นอย่างเงี้ยสภาวะแท้เป็นอย่างนี้เอามาอ่านเราก็ยิ่งรู้ตัวเราก็ยิ่งเจริญรู้ความจริงมากขึ้นเป็นผู้พบสัจจะมากขึ้นทั้งวิธีสื่อก็สื่อเก่งขึ้นมันยิ่งเจริญนะของจริงที่มีเนี่ยไม่หมดให้ไปแล้วก็ไม่หมดสภาวะที่ว่าได้แล้วนี่เอามาแล้วเอามาอธิบายคุณฟังแล้วสภาวะที่เราได้มันหมดไปเหรอหมดไหมไม่มีทางหมดยิ่งให้ยิ่งเจริญยิ่งให้ยิ่งงอกงามยิ่งให้ยิ่งงอกงามไม่เหมือนลาภยศไม่เหมือนเงินทองยิ่งให้ยิ่งหมดยิ่งให้ยิ่งหมดยิ่งให้ยิ่งหมดไอ้นี่ยิ่งให้ยิ่งงอกยิ่งให้ยิ่งงอกยิ่งให้ยิ่งงอกยิ่งให้ยิ่งงอกไอ้สมบัติอย่างนี้แค่นี้เนี่ยคุณจะเอาสมบัติอย่างไหนสมบัติที่เรามีอย่างนึงน่ะยิ่งให้ก็ยิ่งหมดอีกอย่างนึงยิ่งให้ยิ่งงอกยิ่งเจริญงอกงามจะสมบัติอย่างไหนก็ต้องเอาสมบัติอย่างล้างแต่มีคนอยากแอคเหมือนกันเนาะอยากเอาอย่างสมบัติอย่างหมดยิ่งให้ยิ่งหมดน่ะยิ่งให้ยิ่งหมดน่ะคือกิเลสหมดไม่ต้องมาเล่นลิ้นหรอกกิเลสยิ่งหมดนั่นแหละมันคือยิ่งเจริญทางปฏิภาณปัญญายิ่งมีสภาวะจริงเลยคุณยิ่งจะเอามาพูดมาบอกเขาได้มากนี่มันนัยยะมันก็ซ้อนขึ้นไปอีกนะยิ่งกิเลสหมดคุณก็ยิ่งจะมีของจริงคุณก็ยิ่งจะเอาใช้ปัญญาญาณของคุณอ่านของจริงของมันมากๆยิ่งคุณอ่านของจริงได้มากๆถูกสภาวะมันหมดนี่มันจะอธิบายยังไงสภาวะสุญญตาอธิบายยังไงสภาวะอนัตตาอธิบายยังไงมันเป็นยังไงใครมีภูมิก็ต้องเอาของจริงมาอธิบายมันก็ยิ่งจะอธิบายออกไปชัดได้มากเท่านั้นมันไม่มีหมดนะทรัพย์แท้ที่พระพุทธเจ้าท่านพาเราทำเนี่ยเป็นของไม่หมด แต่นั่นแหละซ้อนลึกกันไปอีกแม้เราจะมีทรัพย์แท้มีของดีขนาดนั้นสุดท้ายก็จะไปยึดเป็นเราต้องทำใจในใจเอาเองมนสิการมันมีนี่แหละแต่อย่าไปหลงไหลได้ปลื้มว่ามันเป็นเราเป็นของเราหัดวางหัดปล่อยใครจะดูถูกดูแคลนว่าเราไม่มีแต่ถ้าเรามีจริงๆเขาก็ว่าเราไม่มีว่ามันเขาว่าก็เรามีจริงๆอยู่แล้วเขาว่าก็คือเขาว่าคุณแน่ใจไหมว่าคุณมีจริงแล้วเป็นของจริงไหมล่ะไม่ใช่ของลวงของหลงตัวเองนะแต่ของจริงแล้วคุณชัดๆอยู่แล้วเขาว่าไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรในป่าเขาประกาศสิทธิ์เหรอคุณมีของจริงอยู่แล้วเขาบอกว่ามีอ้าวหายไปเลยตามป่าเขาเหรอฮะมันหายไปเหรอมันจ้างมันก็ไม่หายไปถ้าคุณได้ของจริงของคุณใช่ไหมไม่ต้องหวั่นไหวหรอกใช่ไหมไม่ต้องหวั่นไหวหรอกสบายมากนะมันสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะที่อาตมาเอายิบมาอธิบายเป็นภาษาง่ายๆอธิบายพวกคุณฟังก็เหลือแต่ว่าพวกคุณจะไปพิสูจน์พิสูจน์มาเป็นลำดับอาตมาก็บอกแล้วตั้งแต่โลกที่วนเวียนสังสารวัฏไปเสพเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์ซึ่งมันก็เป็นเวทนาอาตมาอธิบายมากมายแล้วพวกคุณจะเอาไปฟังหรือเปล่าไม่ได้ฟังเพราะว่าทำวัดที่นี่เทศบรรยายเรื่อยไปเสร็จแล้วก็เหลือเป็นเทปอัดเทปไว้ก็เอาออกไปให้พวกคุณไปฟังกันเวทนา108นั่นน่ะอธิบายวิเคราะห์ให้ฟังอาการของเวทนาคือความรู้สึกมันรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขอย่างโลกีสุขยังไงรู้สึกสุขอย่างเนกขัมมะอย่างออกจากกิเลสสุขยังไงสุขไปหาทางละหน่ายคลายหรือว่าสงบระงับจากกิเลสลงไปมันสุขยังไงมันเป็นธรรมรสยิ่งสุขดับสนิทเลยเป็นวุปสโมสุขดับสงบเป็นสุขอย่างสุญญตามันดับสนิทแล้วมันก็สุขว่างไม่มีกิเลสมันเป็นอาการยังไงคุณก็พึงเข้าไปรู้เอาเองอ่านจากเวทนานั่นแหละความรู้สึกนั่นแหละเป็นอุเบกขาเวทนาคือเวทนาที่มีอาการมันเฉยละกิเลสเหตุแห่งกิเลสมากระทบกระแทกยังไงก็ไม่เกิดไม่สะดุ้งสะเทือนกิเลสไม่เกิดกิเลสมันตายสนิทดับสนิทจริงๆจะยั่วจะยวนจะยังไงกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ยิ่งพิสูจน์ยืนยันว่ามันมั่นคงแข็งแรงเป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นเป็นความเที่ยงแท้นนแน่ยิ่งเป็นความเที่ยงแท้แล้วไม่มีฟูไม่มีเฟื่องไม่มีกระดกกระดกไม่มีเกิดอีกดับสนิทเพราะปัญญาญาณนี่เห็นชัดรู้ชัดเลยว่าโอ้ยกิเลสเนี่ยเป็นรังแห่งโรคเป็นตัวทุกข์เป็นตัววุ่นวายเดือดร้อนดับสนิทได้อย่างนี้มันไม่ต้องเกิดอีกแล้วแกไอ้น้ำหน้างี้แล้วก็มีอินทรีย์พละมีเจโตมีกำลังเจโตวิมุตติอกุปาเจโตวิมุตติจิตวิมุตติที่ไม่กลับกำเริบจิตไม่กำเริบไม่มีกิเลสนี่เกิดได้จริงๆมีพลังอินทรีย์ของจิตเจตสิกจริงๆว่าไม่เกิดกิเลสนี่ยังไงก็ไม่เกิดกำลังนั้นทำให้กิเลสเข้ามาไม่ได้ปัญญาก็รู้เหตุรู้ผลดีเลยชัดเจนเลยว่าแล้วจะไปเอามาทำไมล่ะกิเลสอย่างนั้นมันทุกข์กิเลสอย่างนั้นไม่ใช่คุณค่าปัญญามันก็รู้รอบจิตมันก็ถึงขั้นไม่ให้กิเลสเข้ามาเกิดในจิตได้อีกแล้วเน็ตขาดจริงๆเลยอกุปาเจโตวิมุตติจิตวิมุตติหลุดพ้นอย่างสนิทได้จริงคุณมีอุปโตภาควิมุตติเจโตก็วิมุตติปัญญาวิมุตติพร้อมอย่างเงี้ยอุปโตก็แปลว่า2มี2ส่วนอุปโตภาค2ส่วนมีวิมุตติทั้ง2อย่างนี้ครบแล้วจริงเนี่ยนี่แหละเป็นตัวบรรลุสุดยอดของพุทธเจ้าก็ต้องอุปโตภาควิมุตติอย่างนี้ตัวสอบไปตั้งแต่กิเลสมันจางคลายมันน้อยๆมันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่หมดสิ้นเกลี้ยงและพิสูจน์ตั้งแต่ยาบลาบอย่างหยาบหยาบหยาบต้องการตั้งแต่เรื่องลาบนี่มันเป็นสิ่งที่ได้มาเสพสมได้วัตถุเงินทองมาก็เป็นวัตถุเงินทองได้มาสมใจแต่ก่อนก็มีสามัญเข้าใจถ้าได้มามากๆก็มันชอบมันสุขตอนหลังมาก็ได้มาก็เพราะว่าเราเองสร้างเราเองลงทุนเราเองมันเป็นเรื่องของเราบุญของเราเราทำมันก็ได้เสร็จแล้วก็จนกระทั่งอาตมาอธิบายทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนให้ฟังแล้วถ้าได้มามากๆเกินความควรเหมาะควรระวังมันจะเป็นหนี้นะถ้ายิ่งไม่เอาเราควรจะได้พันหนึ่งแต่เราเอามาแค่900เนี่ยคุณยังมีบุญเหลืออยู่ร้อยนึงยังมีประโยชน์คุณค่าควรจะได้พันหนึ่งเราเอาแค่500เราเขาเอาแค่400เอาแค่ร้อยเดียวคุณยิ่งมีวุ่นยิ่งนั่นแหละยิ่งได้ยิ่งไม่เอายิ่งได้ อย่าเมาหมัดนะฟังธรรมะอาตมานะฟังมันชัดๆยิ่งได้คือยิ่งเสียใครมาวันนี้ฟังธรรมะวันฟังอาตมาวันนี้ก็บอกโอ้พระรูปนี้เต้นไอ้วายเมาหมดเลยอะไรว่ายิ่งได้ยิ่งเสียยิ่งเสียคือยิ่งได้มันพูดดังไงเมาหมัดเลยก็เป็นได้นะแต่ใครฟังแล้วเข้าใจก็ให้จริงสิ่งที่เราได้สละได้เสียได้ให้ได้ไม่เอาคืนมาเนี่ยไม่แลกเปลี่ยนคืนมาไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุไม่ว่าจะเป็นค่าแรงงานค่าความรู้ค่าอะไรก็แล้วแต่คุณเข้าใจขนาดไหนคุณจำเป็นจะต้องใช้ต้องรับอยู่บ้างก็เอาไปแต่พยายามนะมีความตั้งใจมีทิศทางมีมรรควิธีที่จะไม่โลภโมโทสันได้มามากมันโดยความจำนวนว่าอัตราของสังคมเราจะไปบอกว่าไม่ได้หรอกไปลดราคาดีกว่าลดราคาเงินเดือนเขาไม่ยอมให้คุณหรอกว่าคุณจะลดของคุณก็ลดไปคนเดียวดิคนอื่นเขาจะไปยอมได้ไงเอาเราจำนวนต้องรับมาอัตราเงินเดือนนี้รับมาคุณก็รู้แล้วว่ามันมากนะมันเกินเราไม่ควรเอามามากเราก็เอามาสร้างสรรค์ต่อจะมาแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลเอามาทำประโยชน์ที่มันเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นแลกเปลี่ยนเอามาก็เอาไปซื้อหุ้นเอามาก็ออกไปลงทุนต่อยิ่งรวยกันใหญ่เลยยิ่งมีทางดูดยิ่งมีอำนาจการเงินแบบเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมโอ้โหยิ่งมีมากยิ่งดูดมากยิ่งได้มากดูดมากไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยก็ออกไปทำประโยชน์คุณค่าจริงๆให้มันกระจายรายได้นี่แหละเศรษฐศาสตร์ก็คือการกระจายรายได้เนี่ยเราได้มากเราก็เผื่อแผ่ให้คนที่ไม่ค่อยได้ยังไงมันจะไปตกถึงมือผู้ที่ได้ควรจะได้ดีที่สุดก็ทำไม่ออกไปในทางตรงก็หาในทางอ้อมดวงเงินได้ไปแจกมันก็เท่านั้นนะพยายามที่จะใช้วิธีการอื่นให้คนได้รับส่วนนี้ไปอย่างที่มีคุณค่าประโยชน์ฝึกฝนเขาหรือว่าให้ผู้ที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันทำที่สร้างกลไกอะไรขึ้นมาเพื่อสร้างคนสร้างงานสร้างวิธีที่จะให้คนเจริญขึ้นมาซับซ้อนก็เอาช่วยกันเนี่ยกิจการของศาสนามันก็จะเกิดจากผู้มีปัญญาที่จะร่วมมือกันรังสรรค์ก่อทั้งวิธีการทั้งผู้คนทั้งระบบของสังคมให้มันเกิดซับซ้อนขึ้นมาในทางโลกุตระแล้วก็จะเป็นกิจการเป็นกิจการเป็นพิธีการจนกระทั่งเป็นพฤติการหรือพฤติกรรมของแต่ละคนของพวกเราเนี่ยประกอบไปในนั้นเสร็จมันก็จะเกิดสังคมใหม่ที่มีวัฒนธรรมใหม่มีระบบใหม่ที่เป็นไปเพื่อรังสรรค์เพื่อลดละตัวเองเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์จริงลาภอย่างนี้เราก็เรียนรู้ยศเราก็เข้าใจยศนี่คือตำแหน่งหน้าที่ที่กำหนดให้เราถ้าเรามีความสามารถมากเขาก็กำหนดตำแหน่งให้เราสูงให้รับผิดชอบงานมากขึ้นมีผู้ช่วยเหลือมากขึ้นแต่ไม่ใช่เขาให้อำนาจแก่เรามากไปข่มเบ่งคนอื่นหรือเขาให้เงินเราเยอะๆยิ่งได้ยศสูงมันก็ได้เงินเยอะได้อำนาจเยอะแล้วก็อำนาจไปเบ่งข่มคนอื่นกดขี่คนอื่นเอาเปรียบคนอื่นเงินเยอะก็ดิ่งอยู่โลภโมโทสันก็ไปอีกไม่ใช่นะอย่างนี้ไม่ใช่เขาให้มามากเงินก็ดีอำนาจก็ดีเพื่อที่จะได้เอาไปใช้สำหรับสร้างสรรค์ให้คนอื่นร่วมไม้ร่วมมือได้มากคุณก็ทำให้มันซื่อสัตย์สุจริตยศก็คือฐานะอย่างนั้นไม่ได้หลงในยศศักดิ์ไม่ถือเนื้อถือตัวมีกลยุทธ์มีกลยุทธวิธีศิลปวิธีสามารถที่จะใช้ยศเป็นใช้ตำแหน่งหน้าที่นี้เป็นโดยไม่กดขี่ข่มเหงใครไม่เอาอำนาจบาดใหญ่ไปใช้หรือแม้ได้เงินมากก็ไม่เอาอำนาจเงินนี้ไปเป็นเครื่องล่อเครื่องคมเป็นอะไรที่มันสามารถสร้างอำนาจเพิ่มสร้างอะไรเพิ่มขึ้นมาให้แก่ตัวเองเราก็ไม่ไปทำมาถึงอย่างนั้นหรอกแต่บริสุทธิ์ใจที่จะใช้ทั้งยศทั้งลาภอะไรที่จะมีได้มากเนี่ยเอาไปเป็นองค์ประกอบในการรังสรรค์สร้างสรรค์ในสังคมดีขึ้นเสียสละขึ้นได้ประโยชน์ซับซ้อนที่จะทวีการเจริญให้มันเจริญทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเอออย่างนี้ดีสรรเสริญไม่ต้องห่วงเราถ้าเราดีจริงคนที่มีปัญญาเขามองออกเขาก็สรรเสริญมันก็จริงส่วนคนที่ไม่มีปัญญาไม่สรรเสริญด่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันขัดแย้งกับความเห็นของเขามันก็เป็นเรื่องธรรมดาสรรเสริญนินทาเราก็ดูความจริงที่ว่าเขานินทาเราถูกไหมเขาติเตียนเราถูกไหมเขาชมเชยเราถูกไหมถ้าถูกก็ถูกก็ดีคนนี้เข้าใจคนนี้ติเตียนยังไม่ถูกไม่ถูกเราจะทำให้เขาเข้าใจได้ไหมถ้าทำให้เขาเข้าใจได้ทำ ไม่ฉะนั้นคนไม่เข้าใจมันก็ไม่ดีไม่ดีแก่ตัวคนเข้าใจผิดนั่นแหละถ้าเราจะบอกว่าเขาเข้าใจไม่ได้เขาเข้าใจผิดแล้วก็บอกช่างมันไอ้เราก็ไม่มีปัญหานะเราวางได้แล้วก็รอดตัวแล้วล่ะแต่คนที่เขาเข้าใจผิดอยู่มันเสียประโยชน์เขาเรารักษาผลประโยชน์ให้แก่เขาแล้วก็พยายามช่วยเหลือเขาให้เขาเข้าใจซะแต่ถ้าคนยิ่งจะไปอธิบายเขาเข้าใจมันก็ยิ่งจะก่อเรื่องวิวาทยิ่งจะลำบากลำบนยิ่งจะไปกันใหญ่เลยเอาวางไว้ก่อนคนนี้ไม่ได้หรอกเขาถือตัวหรือเขายังไม่มีภูมิถึงอธิบายยังไงก็ยากเวลาเราก็ไม่พอหรอกก็ทิ้งไว้ก่อนแต่ใจไม่ดูถูกดูแคลนกันใจไม่ต้องไปดูถูกดูแคลนเขาว่าเขายังโง่รับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปดูถูกดูแคลนเขาหรือแม้ว่าเขาเองเขาถือตัวอธิบายเขาไม่ได้แล้วเขาถือตัวก็ปล่อยไปก่อนไม่ต้องไปดูถูกดูแคลนอะไรเขาอย่างนี้เป็นต้นนัยยะซับซ้อนพวกนี้ล่ะโอ้หลายในมากมายที่อาตมาว่ามันไม่ง่ายเลยในการที่จะรังสรรค์สัจธรรมขึ้นมานี่มันย้อนแย้งกับทางโลกเขาเยอะพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะท่านก็ประกาศอะไรแต่ลึกซึ้งขึ้นมาว่าท่านเองถ้าไม่ต้องการมีบริวารแล้วพระพุทธเจ้ามีบริวารหรือเปล่าโอ้โหนี่บริวารพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะเนี่ยจริงๆถ้าไม่อยากได้จริงๆถ้าไม่ได้ทำมาเพื่อหาบริวารแต่คนมาสมัครตัวเป็นบริวารของท่านเองมาสมัครตัวเป็นบริวารของท่านเองนะไล่ไม่ไปเนี่ยพระพุทธเจ้าต่อให้มาไล่แต่มาทั้งไงไล่ก็ไม่ไปไม่ไปเรื่องอะไรดีแล้วมีอาจารย์ดีแล้วมีครูดีแล้วมีต้นแบบดีแล้วเรื่องอะไรจะหนีจากต้นแบบเรื่องอะไรจะหนีจากครูบาอาจารย์ที่ดีโง่ตายใช่ไหมไล่ก็ไม่ไปเราสมัครใจเองเพราะถ้าเราไม่เลวเราทำดีครูบาอาจารย์ก็ไม่ไล่หรอกระวังจะครูบาอาจารย์ไล่เอาก็แล้วกันระวังมั่งกันแล้วกันถ้าเราดีครูบาอาจารย์จะไปไล่ทำไมอ้าวรับถ่ายทอดไปไม่ชื่อว่าไม่เรียกว่าบริวารก็เหมือนบริวารไม่เรียกว่าเจ้าลัทธิพระพุทธเจ้าตัดเองว่าไม่มีใครสู้เราหรอกพุทธคุณก้าวนะยิ่งใหญ่ขนาดไหนท่านก็คุยตัวตลอดเวลาเรานี่แหละไม่มีใครเสมอเหมือนเธอเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีใครจะได้ยิ่งกว่านะและคำว่าไม่มีใครยิ่งกว่านี่มันขนาดไหนอ่ะไม่มีใครยิ่งกว่าท่านก็พูดกันเฉยอย่างนี้แหละแล้วท่านก็บอกว่าไม่ได้มาเป็นผู้วิเศษไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ท่านก็ยิ่งใหญ่ภาษาเหมือนมันโกหกภาษามันพูดกลับไปกลับมาแต่ท่านพูดนี่เป็นภาษาจิตท่านไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นหรอกท่านไม่ได้ต้องการแต่มันเป็นโดยธรรมมันเป็นโดยสัจธรรมเป็นโดยสัจธรรมพวกเราได้น้ำเนื้อได้สัจธรรมอะไรมาพวกนี้นี่อาตมาก็พูดกับพวกเราเนี่ยเหมือนอาตมาไม่ง้อไม่งอนบางทีก็เป็นเชิงเหมือนไล่ขับไล่ใส่ส่งคนมีอาตมาหน้าก็บอกเดี๋ยวไปซะเลยในไล่บ่อยนักทำมันงอนงอนอาตมาไม่ใช่หนุ่มนะคุณไม่ใช่สาวนะอย่ามาทำมันงอนเป็นงอไม่มีการไปงอกันนะระวังจะงอนไปแล้วเราซวยนะตายแล้วไอ้หนุ่มไม่งอหมดท่าเลยโอ้สางอนแทบตายไอ้หนุ่มไม่งอซวยเลยนะทีนี้ทำไงอ่ะระวังเถอะนะว่าเราไม่งอนไม่งอแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราขู่นอกจากไม่งอนไม่งอกันก็ไม่ใช่ว่าขู่กันแต่พูดกันให้หมดเปลือกพูดกันทุกด้านทุกมุมพูดกันให้ครบทุกวันนี้นี่คนนี่ฉลาดนะฉลาดจนกระทั่งโกงเก่งจนอาตมาทำไม่ทันเลยล่ะฉลาดเนี่ยแต่ฉลาดทางธรรมนี่สิ ฉลาดทางธรรมนี่สิมันไม่เหมือนฉลาดทางโลกจนโอ้ฉลาดจริงๆนะฉลาดจนกระทั่งโอ้โหคิดไม่ถึงเลยตามไม่ทันจริงๆทางโลกเนี่ยแต่ทางธรรมนี่ว่าจริงๆมันก็ต้องฉลาดเพราะองค์ประกอบของโลกโลกีมันมากมันจัดจ้านโลกียะทั้งปริมาณมากและประสิทธิภาพสูงเชื่อไหมโลกีเนี่ยฮะเชื่อไหมฟังเข้าใจไหมโลกีเนี่ย ปริมาณก็มากประสิทธิภาพของมันก็เยี่ยมประสิทธิภาพมันเอาไปกินง่ายๆเลยนะอ่อนแอสู้มันไม่ได้ง่ายๆหรอกคนที่ต้านแรงโลกีได้นี่ก็ต้องแข็งแรงนอกจากแข็งแรงแล้วก็ต้องฉลาดรู้เท่าทันมันเข้าใจมันพอแล้วโอ้นั่นมันไม่ดีอันนี้ดีกว่าคุณจะต้องเป็นคนรู้เองนะไม่ใช่อาตมาไปรู้แทนคุณนะคุณจะต้องรู้ว่าอย่างนี้โลกีเนี่ยเราดูแล้วไม่เอาจะไม่เอาให้ได้ก็เจโตคุณต้องแข็งแรงพอที่จะไม่เอาหนีมาหรือหลุดพ้นมาหลบออกมาเนกขัมมะออกมาจากอันนั้นให้ได้ออกมาจากโลกียะนั่นแหละเนกขัมมะออกมาให้ได้คุณต้องปฏิบัติประพฤติเอาเองเพราะทั้งที่ประสิทธิภาพของมันก็สูงโลกีปริมาณของมันก็มากคนที่จะหลุดเนกขัมมะหรือวิมุตติออกมาจากหรือวิมุตติหลุดพ้นออกมาได้จึงต้องแข็งแรงจึงต้องมีปัญญาสูงกว่าเหมือนกันนะอย่างนี้แต่แน่นอนปริมาณคนมันน้อยแต่ความมีปัญญาต้องสูงฟังออกไหมถ้าคุณไม่มีปัญญาสูงกว่าปัญญาโลกีหรือว่าคุณเข้าใจทางโลกุตระไม่ได้จนกระทั่งเห็นค่าอันนี้สูงกว่าโลกีคุณก็ไม่ออกมาคุณก็ไม่ออกมาปัญญาของคุณเป็นตัวกำหนดคุณเป็นตัวสั่งการคุณเองเพราะปัญญาหรือว่าจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงคุณก็ไม่มาคุณก็จะอยู่อันโน้นแหละแม้แต่ว่าคุณจะมาวัดกับคุณจะไปโลกีวันนี้มีสองงานงานหนึ่งมาวัดงานหนึ่งไปโลกีแหมช่างตวงแล้วช่างตวงอีกมาอะไรดีเอ้ยนะช่างตวงจะมาวัดหรือจะไปโน่นดีมันก็ปัญญาของคุณอีกแหละอันไหนสำคัญนะคุณเห็นอันไหนสำคัญคุณก็วัดเอามาทางนี้เสียนะโว้ย มาวัดเสียไอ้ไปนู่นได้โว้ยเฮ้จะเอาอะไรดีปัญญาของคุณตัดสินเองทั้งนั้นเห็นอะไรสำคัญเห็นอะไรควรอย่างนี้เป็นต้นเพราะโลกนี่มันประสิทธิภาพก็สูงจัดจ้านอย่างที่ว่านี่รสอร่อยแม่มันยิ่งระยับเลยเดี๋ยวนี้รสอร่อยของโลกีเนี่ยระยับเลยนะมันระยับเลยระยับนี่ต่างกันกับระยำนะมีคนเขาเคยใช้ภาษาซ้อนระยับยำเคยได้ยินไหมไม่เคยเหรอคือจะว่าระยำเนี่ยมันก็หยาบมันเนาะแต่ว่าระยับเนี่ยมันยังเป็นการเป็น adverb เป็น adjective นะเป็นคุณคำคุณศัพท์มามันเป็นคำขยายคำขยายลักษณะเท่านั้นมันระยับนะงามระยับดีระยับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเลวเขาไม่เรียกเลวระยับเลวเขาไม่เลวเขาไม่เรียกเขาไม่เรียกเลวระยับมันเป็นคำคุณศัพท์เหมือนกันเขาก็ไม่เรียกระยับเอาละไม่ต้องพูดก็พูดไปแล้ว ทีนี้เขาก็เลยอยากจะให้มันชัดเจนว่าโอ้โหมันเหลือกำลังเดี๋ยวนี้มันระยับเลยนะเขาก็เลยบดระยับเนี่ยมันก็ไม่กินความไปถึงกันด้านโน้นด้วยเขาก็เลยเอาเนี่ยมาผสมเลยเป็นระยับยำ ถ้าบอกว่าระยำยับมันก็ชัดไประยำยับมันชัดไปมันก็เอาระยับยำพอนะจริงๆเลยทางโลกเนี่ยอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยโอ้โหระยับเลยแหมระยับยำเลยฟังออกไหมโอ้แสงสีเสียงถ้ามันมีกลิ่นรสด้วยสงสัยมันออกมาหมดเลยนะเต็มไปด้วยกามระยับเลยระยับยำระยับขนาดหนักแต่คนไม่รู้ฟังไม่ออกว่ามันมอมเมาอะไรเราฟังไม่ออกมอมเมาอะไรเราเพราะเขาไม่เข้าใจเลยเขานึกว่านี่คือรสชาติแล้วเขาไม่จบเท่าไหร่เขาก็ไม่พอรสชาติของกามรสชาติของโลกีมากเท่าไรก็ดื่มดำมากเท่าไรก็หลงไหลคลั่งไคล้ติดอร่อย เขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพิษตรงไหนไม่รู้อย่างนี้ก็เป็นโลกีที่มันซ่อนอยู่ในทุกวันนี้ที่เราบอกทั้งประสิทธิภาพของมันทั้งถ้าวัดค่าของมันนะค่าของความมากหนากามก็ดีกิเลสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแม้แต่อัตตามานะสิ่งที่สมมุติคือไปยึดไปถือเป็นอุปทานต้องอย่างนี้อย่างนี้มันถึงจะวิเศษถึงนี้ถึงอร่อยถึงนี้ถึงจะถึงอกถึงใจก็ตามแต่เถอะมันเป็นเรื่องของกามตัณหากับภาวะตัณหาทั้งนั้นอยู่ในนั้นแล้วเขาก็ไม่เรียนเลยเขาก็ถูกอันนี้แหละครอบงำอยู่โดยไม่รู้ตัวใครมาเรียนรู้เท่าทันแล้วก็ไม่ต้องไปติดไปลงไปไล่อะไรแต่จึงจะได้ฝืนได้ละลดจนมาได้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะมากันได้ขนาดนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเปล่งว่าอัศจรรย์จริงเนาะโลกถูกกามมอมเมาถูกอัตตามานะครอบงำอยู่ปานนี้ฟังธรรมตถาคตแล้วยังเงี่ยโสดสดับรู้ธรรมะมาปฏิบัติธรรมะหลุดพ้นออกมาตามได้นี่อัศจรรย์จริงหนอขนาดสมัยพระพุทธเจ้านะมันแค่นั้นน่ะมันระยับแค่นั้นน่ะระยับยังไม่ถึงขั้นระยับยำต้อง 2,500 กว่าปีมาแล้วใช่มั้ยมันก็มีความเข้มข้นของกามของอัตตากับขนาดนั้นนานมาถึง 2,500 ปีที่มันปรุงแต่งมันโอ้โหทำลงไปตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่อีกเนี่ยคิดดูซิว่าความคองความเข้มข้นของไอ้เจ้ากามต่างๆอัตตามานะต่างๆเนี่ยมันขั้นไหนเราคงคิดดูซิทุกวันเนี่ยมันจะต้องเข้มข้นจัดจ้านกว่ากันตั้งสมัยพระเจ้ามากมายแต่คุณมาฟังธรรมะไม่ใช่ออกจากปากตถาคตด้วยลูกของตถาคตในระดับไม่ใช่ระดับใหญ่เป็นมหาพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ขนาดนั้นด้วยแค่อาตมาโพธิรักษ์นี่แค่นี้ระดับแค่นี้ฟังจากปากของอาตมาคุณยังเข้าใจได้เงี่ยโสดสดับเอามาประพฤติหลุดละลงมาได้ตามขนาดนี้แย่งประชาชนจากโลกีมาได้ขนาดนี้อัศจรรย์จริงโว้ยไม่ใช่อัศจรรย์จริงหนอจริงๆนะอาตมาพูดจากความรู้สึกจริงๆเลยว่าอาตมาถึงบอกว่าอาตมานอนตายตาหลับทุกวันเนี้ยแม้บางคนจะทำทีมาแอดเสแสร้งเสแสร้งไว้เราได้เรายินดีชื่นชมกับธรรมะพระพุทธเจ้ามาเสแสร้งไปเนี่ยพออาตมาตายแล้วคุณจะกลับไปเป็นยังไงก็เอาเถอะช่างมันเถอะหลอกเราได้หลอกเราดีก็ช่างทำทีเป็นว่ามาสนใจทำทีเป็นมาลดละแหมมาทำเป็นไม่ใส่รองเท้าหนึ่งมอซอมาเป็นลดละดันนั่นดันนี่ให้ดูแค่นี้ก็เอาเถอะไม่เป็นไรแต่ตมาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าพวกคุณที่จะมานั่งกดข่มเล่นเล่นเฉยๆแค่นี้ตมาว่าคุณได้ไม่มากก็น้อยกันคนเราไม่น้อยอ่ะจนกระทั่งมันเกิดระบบเกิดสังคมเกิดความจริงใจถ้าความจริงใจไม่มีคุณเอ้ยป่านนี้มันอยู่ด้วยกันขนาดนี้นะมันเหมือนกับไก่อยู่ในเข่งเนี่ยนะเอามาบิดเบียดกันไว้เนี่ยมันจิกกันป่านนี้หูล่างข้างแตกไปหมดแล้วมันอดไม่ได้ทนไม่ได้หรอกมันอดได้ทนได้เพราะว่ามันไม่มีหรือมันน้อยแล้วมันก็มันไม่แย่งไม่ชิงกันมากจริงๆมันจึงอยู่ได้ไม่ฉะนั้นป่านนี้เนี่ยพวกกลุ่มชาวโศกดีเขาวันเหมือนกันนั้นดูที่นะมันหนุ่มๆสาวๆมันก็เยอะนะไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเพราะของเขามันก็เละเขาก็มองมานี่นี่ทีอันนี้มันหนุ่มๆสาวๆมันมากกว่าเราอีกเราหนุ่มๆสาวๆมากกว่าไม่น้อยไม่มากเท่ามันด้วยเรายังเละเลยแล้วเรื่องอะไรมันมากกว่าเรามันไม่เละเขาก็คงจะวัดอย่างนี้นะแต่ข้างในของเราเนี่ยพอไปจะมีบ้างก็มีบ้างที่มันอดไม่ได้ก็ต้องเอาจนกระทั่งเละกันไปเละกันมาจะไปแต่งงานกันข้างนอกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็ไม่เท่าไรอาตมาว่าเป็นเออร์เรอร์นะเป็นส่วนที่มันเป็นธรรมชาติของมันนะมันก็มีเออร์เรอร์บ้างพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งองค์ยังแหมยังเป็นยังมีอยู่บ้างเลยและในเราขนาดนี้และยุคการสมัยนี้บอกแล้วว่ามันจัดจ้านกว่ากันตั้งเท่าไหร่ได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยแหมใครทำได้อย่างอาตมาก็มาทำแข่งกันหน่อยทีนี่ไม่ใช่ท้าทายนะแต่ก็ท้าเหมือนกัน ใครทำได้ก็มาทำสิมาทำให้มันเป็นจริงลดละนายคลายไม่ต้องเป็นไปด้วยกามไม่ต้องเต็มไปด้วยอัตตามานะทะเลาะวิวาทแหมดูถูกดูแคลนคมเบ่งกันหรือไม่ก็มามีซ้อนเชิงแย่งชิงไม่แย่งชิงอะไรก็แย่งชิงเอาหน้าเอาตากันในนี้แย่งชิงเอาเด่นเอาดังกันในนี้แย่งชิงอวดอ้างครูบาอาจารย์มั่งละอะไรมั่งละอาตมาก็ไปเห็นว่ามันเท่าไรเลยเนี่ยจะมาแย่งชิงไปทำเป็นแหมอยากอวดอ้างครูบาอาจารย์ไม่ง่ายๆหรอกอาตมาโขกให้เรื่อยๆมันจะแย่งชิงอวดเสนอหน้าอาตมาไม่ได้อาตมาไม่ใช่คนจะปล่อยให้อย่างนั้นได้ง่ายๆมันก็ไม่ค่อยเท่าไรหรอกเนี่ยใครเสนอหน้าบ่อยๆก็โดนโขกบ่อยๆฮะแต่ถ้าใครจะทำอย่างได้สัดได้ส่วนในพอดีไม่ได้หมายความว่าอาตมาเนี่ยเป็นใครก็เข้าหน้าไม่ติดโดนโขกหมดไม่ใช่นะก็เข้าได้ให้มันได้เนื้อได้สัตว์ได้ส่วนได้อะไรอะไรสมเหมาะสมควรพูดจริงๆก็คืออาตมาพอรู้นะใครจะออกมาแบบเอาหน้าหรือแบบเล่นแต่จะงั้นอย่างนั้นมากนะอาตมาก็เตือนก็ติงไปรู้ตัวหรือโดนโขกไปก็ถอยเองแต่คนไม่รู้ตัวก็บอกให้รู้จนกระทั่งรู้แล้วก็ทำให้ได้สัดส่วนพอดีพอดีก็ไม่มีปัญหาอะไรจะเข้าก็เข้าจะมาก็มาก็อยู่กันนี่แหละด้วยกันรวมกันบางคนก็ไม่ส่งเสนอหน้าแต่อาตมาก็ไม่ใช่ไม่เห็นไม่เสนอหน้าละแต่บางคนก็แหมเลี่ยงอยู่ในที่รับเล่นไม่ค่อยเห็นหน้าเลยมันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเอาจริงๆบางคนใช่ไหมไม่เสนอหน้าคือพวกโตมาอีกฝั่งหนึ่งอะถ้าเป็นเสนอหน้าก็เลยเราก็เลยถ่วงเขาแอคไม่ให้เห็นเลยนะจะไปทำอะไรกันนู่นน่ะทำปิดปิดมิดมกมกมิดมิดไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นมันก็ไม่เห็นเหมือนกันแหละเมื่อไม่เห็นแล้วก็ว่าดูที่เนี่ยทำดีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเอาก็เป็นทำลับๆล่อๆไปล่อไปทำปิดปกปิดปิดปิดนี่ไม่เห็นได้ไงล่ะก็ทำตามอย่างมนุษย์ธรรมดาเขาสิมันโตไงไหมมันอย่างนี้เป็นเหมือนกันมีบางคนเหมือนกันบางคนไม่คิดอย่างนั้นหรอกเกรงใจเกรงเกินไปเกรงใจเกินไปก็อาตมาไปนี่ก็เดินไปโน่นอาตมาไปนี่ก็เดินไปโน่นเกรงใจเกินไปเลยไม่รู้ว่าคุณอยู่หรือไม่อยู่คุณทำหรือไม่ทำคุณเป็นยังไงหรือเป็นยังไงไม่ค่อยได้รู้เรื่องเลยต้องให้อาตมานั่งเล็งยานเหมือนเท้าสหัสนัยใช่พันตายคนนี้ทำอยู่ในที่ลับตรงโน้นในคนนั้นนี่ทำอะไรลับไม่มีเวลาอาตมาไม่มีเวลามาเล่นอาเทศนาปาฏิหาริย์พวกนี้บอกอาตมาปลงอาตมาวางอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์แค่อนุสาสนีคือคำสอนแค่นี้อาตมาก็ตายแล้วหาคำสอนมาสอนพวกคุณให้ได้ยังไงให้มันมีปาฏิหาริย์ในคำสอนนี้เมื่อยและยังจะไปเอาพลังงานไปที่ใดหมายอาเทศนาอิทธิปาฏิหาริย์อยู่เนี่ยไม่เอาและเรื่องเหล่านี้ถึงแม้เป็นถึงแม้มีพระพุทธเจ้าก็ห้ามแสดงห้ามเอามาใช้ไม่ต้องใช้หรอกยิ่งยุคการสมัยนี้วิทยาศาสตร์มันหมดแล้วนี่หูทิพตาทิพวิทยาศาสตร์มันใช้แทนได้หมดไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยอาตมานั่งอยู่ห้องทำงานก็เปิดแจ็คครับฮัลโหลไปทั่วเลยหมดเลยงี้เป็นต้นไม่ยากอะไรเลยใช่ไหมเสียงทิพงี้เป็นต้นใช้เสียงทิพหูทิพอะไรก็ได้อย่างเหินเดินน้ำดำดินออกไปนอกโลกเขาก็ไปได้แล้วไปยากไปเย็นอะไรเพราะงั้นไม่ต้องไปใช้หรอกเรื่องเหล่านี้วิทยาศาสตร์เขาเจริญแล้วสมัยพระเจ้ายังไม่มีก็เอาเถอะเรื่องของพลังงานจิตวิญญาณก็พลังงานเพราะงั้นถ้าใช้จิตวิญญาณเหมือนพลังงานพวกนี้ถ้ามันสมพร้อมมันไปได้เหมือนกันแต่ว่ามันยากกว่าและไม่เที่ยงแท้ไม่เหมือนวัตถุรูปมันแข็งตัวมันจับอะไรได้ง่ายแต่นามธรรมเนี่ยมันจะต้องอาศัยพลังแข็งที่ของเป็นสมาธิพลังสมาธิเพราะฉะนั้นพลังสมาธินี่มันก็ไม่ได้เหมือนกับกาวมันไม่เหมือนกาวนะมันไม่ใช่วัตถุเพราะมันถ้าเอาไปใช้แคลอรี่ไปใช้อื่นพลังไปใช้อื่นบ้างมันก็ไม่เที่ยงแล้วหรือว่าอินทรีย์พละของเราแก่ตัวหรืออะไรต่างมามันก็ไม่ได้แล้วพระเจ้าถึงห้ามมาตั้งแต่ยุคของท่านอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์อย่าใช้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะท่านก็ไม่ใช่อาตมาก็เห็นจริงนะอาตมาก็เราจะว่าไม่มีก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้เพิ่มไม่ได้คิดห่วงหาอาวรณ์เรื่องนี้เพราะอันนี้ไม่ใช่เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อันนี้ไม่ใช่ที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นเบื้องต้นก็ไม่ใช่เป็นที่สุดก็ไม่ใช่ อิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์ไอ้ที่เป็นเบื้องต้นพรหมจรรย์ที่สุดของพรหมจรรย์คืออนุสนาอนุสาสนีปาฏิหาริย์ทำอย่างนี้ทำกายวาจาใจทำในใจอย่างนี้อย่างนี้ทำให้กิเลสลดอย่างนี้อย่างนี้ให้จบจบนี่ก็คือพรหมจรรย์จบส่วนคุณจะไปศึกษาเอาอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์อะไรอีกนั้นเชิญคุณถ้าคุณอยากจะทำก็ทำคุณอยากจะศึกษาถ้าคุณมีหลักประกันว่าคุณเองไม่ได้เป็นทาสกิเลสเรื่องนี้แล้วคุณจะไปมีอาเทศนาปาฏิหาริย์จะไปมีอิทธิปาฏิหาริย์อะไรอีกนะคุณไม่หลงไหลได้ปลื้มกับลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอะไรพวกนี้แล้วนะนี่เป็นหลักประกันให้ได้มรรคได้ผลตรงนี้ก่อนแล้วเป็นหลักประกันถ้าไปเรียนได้โน่นก่อนไม่มีมรรคผลนี่เป็นหลักประกันนะอย่ามาโกหกให้เหม็นขี้ฟันเลยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเอาธรรมะสิสอนไว้อะไรเอาไปประพฤติอันไหนสอนไปแล้วยังทำพฤติไม่ได้ประพฤติให้มันได้นั่นแหละคุณจะได้อาจารย์ไว้จะได้ครูได้อาจารย์ไว้ในตัวเราก็คือคำสอนที่ท่านสอนก็คือท่านเอาของของท่านมาสอนท่านมีท่านได้ท่านก็เอามาสอนอย่างนี้นะสอนว่าเป็นอย่างนี้แล้วคุณไปทำให้ได้ได้อย่างนี้อย่างนั้นคุณได้ไปก็คือคุณได้อันเดียวกันวิมุตเป็นอย่างนี้เอาไปทำให้ได้ได้วิมุตนั้นแหละวิมุตได้ตรงกันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละก็ให้มันได้อย่างนั้นแต่นี่มันก็บานปลายออกมาศาสนาพุทธมันก็เป็นไปถึงภาวะ